ענה ענדותיך יפה בנשים, ענה ענדותיך ונבקשנו עמך. ענה ענדותיך יפה בנשים, ענה ענדותיך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו לארוגות הבוסם, דודי ירד לגנו, ירד לגנו לארוגות הבוסם. אנא פנה דודך יפה בנשים, אנא פנה דודך ונבקשנו עמך, אנא פנה דודך יפה בנשים, אנא פנה דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו, ירד לגנו, לארוגות הבוסם, דודי ירד לגנו, ירד לגנו, לארוגות הבוסם, בוסם, בוסם, בוסם.